Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 października, jest 15. Justyna Łączka i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Jest więcej pieniędzy na służbę zdrowia, zapewnia minister Radziwiłł i dodaje. Są przeprowadzane ważne reformy. Młodzi lekarze uważają, że to za mało. Zwolnień w szkołach na razie jest mniej niż szacował ZNP, przyznaje szef związku, ale jak dodaje, szczyt dopiero przed nami. W tym serwisie Trójki także o walce z korupcją. CBA zatrzymało szefa Rady Nadzorczej Grupy Azoty. W tym roku na ochronę zdrowia rząd przeznaczy około 88 miliardów złotych, informuje minister Konstanty Radziwiłł i dodaje, że to jest sprawa traktowana priorytetowo. Trwa posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, podczas którego omawiana jest m.in. sytuacja młodych lekarzy. Od tygodnia w dziecięcym szpitalu klinicznym w Warszawie grupa około 20 rezydentów prowadzi protest głodowy. Domagają się większych pieniędzy dla systemu ochrony zdrowia, poprawy warunków pracy i wyższych zarobków. Te postulaty popiera wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Jarosław Biliński. Bez wzrostu nakładów nie ruszymy. Będziemy dalej cofać się w rozwoju. Dążyć do tego w ogóle, żeby zbliżyć się do krajów zachodniej Europy. Kolejki się wydłużyły i bez wzrostu nakładów na ochronę zdrowia te kolejki się nie skrócą. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł odpowiada, że wprowadzane są bardzo ważne reformy w służbie zdrowia. Zatrzymaliśmy drogę do prywatyzacji polskich publicznych szpitali. Nieprzypadkowo w tej chwili histeryzuje się na temat bałaganów i niedofinansowania, kiedy od tygodnia obowiązuje pierwszy krok reformy systemu, który nazywamy siecią szpitali i nie da się wycisnąć niczego niekorzystnego. Minister zdrowia poinformował, że w ciągu 4 lat wynagrodzenia lekarzy rezydentów, którzy wybiorą deficytowe specjalności, wzrosną o ponad 2000 zł, czyli miesięcznie mogą zarobić ponad 6 tysięcy. 6,5 tysiąca nauczycieli straciło pracę, 18,5 tysiąca ma okrojony etat lub pracuje w kilku szkołach. To są wyliczenia Związku Nauczycielstwa Polskiego przeprowadzone na terenie 70% samorządów. W czerwcu ZNP szacowało, że po zmianach w systemie edukacji zwolnionych zostanie 9,5 tysiąca nauczycieli. Szef związku Sławomir Broń nie wycofuje się jednak ze swoich przewidywań. Jego zdaniem część nauczycieli zdecydowała się pracować na kawałku etatu, bo lepiej mieć kilka godzin niż nie mieć wcale pracy. Poza tym przez 3 lata od wprowadzenia reformy pracę może stracić od 35 do 40 tysięcy nauczycieli i pracowników oświaty, uważa Broniarz. Z informacji jednostek samorządu terytorialnego jednoznacznie wynika, że ten szczyt redukcji zatrudnienia będzie przypadał na rok 2019, kiedy likwidacji ulegną wszystkie gimnazja. Część samorządów mówi, że już przyszły rok szkolny i ten, który zacznie się we wrześniu 2019 roku, będzie jeszcze bardziej dramatyczny niż obecny. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ostatnio wielokrotnie mówiła, że jednym z celów reformy jest ochrona miejsc pracy, a zwolnienia to skutek niżu demograficznego. Podkreślała, że w ciągu 2 lat przekształceń spodziewanych jest 10 tysięcy dodatkowych etatów dla nauczycieli. Szczegółowe dane ministerstwo przedstawi pod koniec tego miesiąca. Żądali 40 milionów złotych łapówki i zapewnili, że mają wpływy w największych spółkach Skarbu Państwa. CBA zatrzymało 6 osób, w tym szefa Rady Nadzorczej Grupy Azoty, pracownika Lotosu i biznesmenów. Na czym chcieli zarobić? O tym Mariusz Pieśniewski. Mężczyźni mieli oferować załatwienie gwarantowanych długoterminowych kontraktów na zakup przez grupę Lotos biokomponentów, mówi Piotr Kaczorek z CBA. Podejrzani oferowali swoją pomoc w zamian za korzyści majątkowe, między innymi w postaci dofinansowania niewielkiej firmy kwotą 40 milionów złotych oraz dalszy kilkuprocentowy udział w zyskach ze sprzedaży surowców tych spółek. Jak podkreśla rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Łukasz Łapczyński, podobnie procedury w firmie pomijano podczas dostaw półproduktów do spółki. W tym przypadku gwarantem powodzenia przedsięwzięcia miała być osoba przewodniczącego Rady Nadzorczej, Marka G., który w zamian za 5% kwoty od wielomilionowych kontraktów w ramach swoich możliwości miał nadzorować przedsięwzięcie z grupą Azoty. Zatrzymani trafili do tymczasowego aresztu. Za przestępstwo płatnej protekcji grozi im do 8 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Są zdrowe i powinniśmy ich jeść jak najwięcej, ale w tym roku warzywa i owoce są droższe. Te pierwsze średnio o 10%, drugie o 20%. Powodem zła pogoda. Klienci nie są zadowoleni. No drogie są, wie pani, no po prostu chyba przez te mrozy. W tym roku sytuacja mamy tego typu. Doktor Bożena Nosecka, Instytut Ekonomiki i Rolnictwa. Że mamy o wiele mniejsze zbiory owoców, wszystkich. Jeżeli chodzi o warzywa, to sytuacja jest dosyć skomplikowana, dlatego że wprawdzie zbiory według szacunków GUS-owskich z września są mniej więcej na poziomie roku ubiegłego, ale ceny w większości warzyw też są wyższe w porównaniu z sezonem poprzednim. Po prostu po tych bardzo niskich cenach w sezonie 15-16 nastąpiło coś na kształt, nazwijmy to kolokwialnie, odbicia po bardzo niskich cenach ubiegłorocznych. Drogie jest wszystko.

wake up if you say that you care. He had to run away, his pride was too strong. Started raining, baby, the birds were gone. Oh, love you, baby, I love you so much. Baby, maybe we can stay in touch. Meet me at another world. Another world, space and joy. Vous êtes très belle, vous êtes très belle, mama, girls and boys. Si fort, je sentais votre parfum. Votre sourire me dit que nous devrions nous parler. Sur la piste de danse, baby, fais cet appel pour moi. Oh oui, baby, sexe et vos cours, ne résistez pas. Vous savez que vous aimerez ça. Baby, oh, oh, je vous enlacerai avec mes chants, baby. Pendant des heures, je veux vous étonner, baby. Fleurs dans votre bain, amour dans vos draps. Faire l'amour, où nous rencontrerons. Jedno z najbardziej emocjonalnych wyznań Prince'a. Oczywiście mówimy tutaj o kobietach. Niezwykły tekst, bardzo gorący. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona witają w audycji Soul Muzyka Duszy. Singiel został wydany w roku 1986. Utwór na albumie Under the Cherry Moon na ścieżce dźwiękowej do filmu, a został zarejestrowany rok wcześniej, czyli w 1985 roku. Podaję na początku audycji już adres mailowy czarny@polskieradio.pl, to gdyby Państwo chcieli się z nami skontaktować. Go. Piękna Kanadyjka Danica Charles debiutowała w tym roku albumem Soul Run i to właśnie nagranie Two Steps pochodzi z tego właśnie krążka. Dziękuję za wszystkie listy, które już Państwo przysłali. Jako pierwsi zameldowali się słuchacze z Sandomierza i Dąbrowy Górniczej. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. It's gonna be a party, y'all. Keith Murray rocks five verses with Universal and Overcome. Combined with R. Kelly and prove it can't be done. Non-stop in Death Squad and Rockland. I hear somebody knocking, you're on a party song. Yo, yo, who that? Step into the crib with me tonight. What's up, baby? Kelly's in the mood to make it right. Word is getting all over town. Party's over here and getting down, yeah. In the air, give them up, y'all. Drinks everywhere, oh. Party in the hills, yeah. Keep in the realm, yeah. Out of town, word up, word ladies up. All around, what? Me and the crew, ooh. Do what we do, yeah. Beat is banging up and down your spine. All the single women here are fine. It's a beautiful thing, it's a beautiful thing. Let your body give into your soul. Release the freak in you and lose control. Girl, there's a party going on. My temperature's warm. So let me freak you to the floor while the bass is pumping. Oh. All night if your body can move. Your hands in the air. Come on, the drinks everywhere. Point in the hills. On the hill, you got to say my, my, my, like Johnny Gill. A rich girl, poor girl, get the same respect. You can all drink for free and call Earl Collect. At the moment of truth with burden of proof, we stack, shoot, and spread love like a truce. The lyrical genius with the R&B Messiah in the roof, we sets on fire. But as long as the party is jumping, we ain't concerned. We don't need no water, let the motherfucker burn. And everybody who was somebody was there, with their hands in the air, bringing in the new year. Yeah. Stay up. Come on. Baggots on the wrist is just for shine. Cause ain't nobody checking out the time. Catching clothes for days to blow your mind. Baby, it's all good, so dance tonight. Come on, come on, cross it up, y'all, bounce, y'all. Word up, y'all. Keep it real, y'all. Dance out of town. Word up. Ladies all around. All around, y'all. Ach, niesamowite nagranie, bardzo taneczny utwór, który do dzisiaj króluje w różnych klubach na świecie. Home Alone, R. Kelly. Rap należał do Keitha Murraya, a wokaliza do Kelly Price. Nagranie z 1998 roku, pochodzące z trzeciego albumu R. Kelly'ego, zatytułowanego po prostu R. Dziękuję bardzo pani Borówce za list do nas, ale proszę nas nie opuszczać o 18, tylko zostać jeszcze dłużej, bo dzisiaj w Trójce dużo fajnych rzeczy i Robert Canterite zaprasza do 19, zapraszamy do Trójki, a później Ania Gacek, także jest czego posłuchać. Lata ma już ten utwór i nadal znakomicie się go słucha. Pamiętam, że chyba nasz stały ekspert soulowy, czyli Andrzej Cała, podesłał mi kiedyś to nagranie i mówi: słuchaj, na każdej imprezie będziesz grał ten utwór. I rzeczywiście tak jest, ponieważ znakomicie się przy nim tańczy, a Syd jest po prostu świetna. So I've learned a lot of things in the past year or so. A lot, there's different types of love that I should know about. So my question is this: what kind of love is it that can leave me all alone in some bar with just a six-point sweetly laughing at my foolish heart? if your soul is saints or yo. This kind of love, it's all me an ugly troll. I was guilty of now. So my question still remains, what kind of love again can leave him all alone in his car with just the radio blasting, singing to his foolish heart? Only love can break your heart like poisonous dart, come who you apart. Then only love can save the day. So honestly, so what do you say? As though a poor man's bed is why I got engaged, to my dismay, could this have really been? Long as we're talking, is one real affair, like a silly game. I think we all had enough. It's left us all alone in the dark, asking all of these questions about all our foolish hearts. Only love can break your heart. Who you are. Kiedy przeczytałem pierwszą recenzję cały czas debiutanckiego albumu Andrew Day, wydanego w 2015 roku, recenzent amerykański był uprzejmy zwrócić uwagę na to, że wokalistka nie potrzebuje tych wszystkich programów do wyrównywania wokali, tylko tak jak weszła do studia, zaśpiewała, tak jest i zostaje. No powiem szczerze, to dzisiaj rzadkość tak naprawdę. Andrew Day pochodzi z San Diego, mieszka w Kalifornii, a jej muzykę ja przynajmniej określam Wizyta Detroit, czyli Tamli Motown, przeniesiona do słonecznej Kalifornii. Expensive car and clothes for wherever you go. Folks you don't even know treat you like a star. A good life, you got it down. But who's got your heart? See, if you ain't got someone to love, you already lost. 'Cause tell me what good is having everything if it's not what you really want. 'Cause you can get used to forgetting to be grateful, so be careful. I don't need no fortune, you can keep the fame. Just give me a real good woman, and that's enough for me. It's all about the simple things. No doubt, we all wish that we could have it all. We like the finer things in life, but all that doesn't matter too much if there's no one around to share it with. 'Cause everybody needs somebody. By now you probably feel like, who got the time to try to find someone? But what good? What you really want, you used to forgetting to be grateful, so be careful. I don't need no fortune, you can keep the fame. Give me a real woman, 'cause it's all working out for you. Started from the block to everything you got. When it ain't easy to do. But at night when you find yourself at home and you're all alone, tell me who are you gonna call? Hey. So be careful. I don't need no fortune. You can keep the fame. Just give me a real good woman. Her love's enough for me. It's all about the simple things. Artysta ukrywa się pod pseudonimem Music Soul Child. Naprawdę nazywa się Talib Johnson, pochodzi z Filadelfii. Był związany z dwoma legendarnymi wytwórniami Def Soul, a później z Atlantic Records, ale od 2012 roku wydaje płyty już w niezależnych wytwórniach płytowych. Jego najnowszy album Feel the Real jest nawiązaniem do klasycznie brzmiącego soulu, co Państwo zresztą mogli usłyszeć w nagraniu Simple Things. Was Not Was to duet pochodzący z Detroit. Mało o nim mówimy, oni w sumie zrobili bardzo wiele fajnych rzeczy dla muzyki soulowej. Przede wszystkim świetni producenci, ale też i muzycy. Ukrywają się pod dwoma pseudonimami David Was i Don Was, zwłaszcza ten drugi pan jest bardzo znanym producentem muzycznym. David Wise i Don Ferguson to ci panowie, którzy tworzą Was Not Was. Baby, don't, baby, don't. Rok 2010 i piąty studyjny album Eryki Badu New America Part 2 Return of the Ankh. Czekamy na nowe nagrania Eryki, bo długo już coś nie było nowego, pełnego albumu. Gone Baby Don't Belong to tytuł tego nagrania. To jeszcze raz zabrzmi głos Eryki. Here now is a special item of news from the JBC Newsroom. Entertainer and reggae star Bob Marley is a now patient in the University Hospital after receiving gunshot wounds during a shooting incident which took place at Marley's home at 56 Hope Road tonight. In the community, you're going to, it's a problem, like you're going to have prison. Chant Down Babylon. To tytuł albumu, z którego pochodzi to nagranie, wydanego w 1999 roku. To ówczesne wersje utworów Boba Marleya połączone z jego głosem, a na krążku tym znaleźli się obok Eryki Badu, która zaśpiewała m.in. Crazy Bone, Guru Rakim, Busta Rhymes, Flip Mode Squad, Lost Boys, Lauryn Hill, MC Light, Steven Tyler, Joe Perry, Chuck D czy zespół The Roots. Twierdzą, że tekst tego utworu powstał po wizycie Kellis w Polsce, no ale mogą być w błędzie. To prawie wszystko, co przygotowaliśmy na dziś dla Państwa w audycji Soul Muzyka Duszy. Za uwagę dziękuję Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Dawid Bartkowski i Hirek Wroda. Na zakończenie nowojorska formacja Brooklyn Funk Essentials. Do usłyszenia.